Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 dzień marca i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przez całą noc strażacy będą pracować na gruzowisku w Poznaniu. Na razie nie wjedzie tam ciężki sprzęt. Minus 19 stopni pokażą tej nocy termometry na wschodzie Polski. Jest apel o uważność, bo ofiar mrozów jest coraz więcej. Prezydent Syrii zapowiedział kontynuację ataków na Gutę. Strażacy z Poznania, Łodzi i z Warszawy ciągle pracują w miejscu katastrofy budowlanej na poznańskim Dębcu. Rano prawdopodobnie po wybuchu gazu zawaliła się część kamienicy. Zginęły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. 4 nadal są w szpitalu. Wśród nich 3 ciężko rannych, także mała dziewczynka, która razem ze swoją mamą została wydobyta spod gruzów przez strażaków. Wiadomo już, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. Część mieszkańców noc spędza w hotelu, część u rodzin. Relacja Michała Jędrzejczyka. Kiedy kamienica się zawaliła, pani Olga była już na nogach. Jak dzwoniłam po straż pożarną i mówię, że kamienica wybuchła, to na początku w ogóle nikt mi nie chciał uwierzyć. Niewyobrażalny wybuch. Podmuch prawie jak po jakiejś bombie atomowej. W ciągu całodziennej akcji ratownicy znaleźli pod gruzami 4 ofiary śmiertelne. Strażacy nadal działają na miejscu i odgruzowują ruiny. Nie jest to akcja łatwa, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt. Widzimy, że jedna ze ścian budynku cały czas nam się tutaj odchyla, jest niestabilna, więc to też jakby ogranicza nasze działania. Doraźna pomoc jest udzielana przez miasto. Poszkodowani mogą na przykład liczyć na recepty, bo po swoje do domów wrócić nie mogą. Strażacy nadal pracują na miejscu, szukając innych ewentualnych ofiar, a terenu pilnują policjanci. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że akcja na miejscu katastrofy budowlanej będzie prowadzona do skutku, dopiero kiedy służby będą miały pewność, że pod gruzami nie ma żadnych osób, na miejsce wkroczy ciężki sprzęt. Jutro rozpocznie się wypłata pierwszych zasiłków, także jutro ma się zacząć śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Przed nami kolejna bardzo zimna noc, szczególnie na wschodzie kraju i na krańcach południowych. Temperatura może spaść do minus 19 stopni. Minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 3 osoby na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Wspólnie ze służbami apelujemy o wrażliwość i uważność. O to, żeby nie bać się, żeby dzwonić pod numer 112 i wtedy służby będą interweniowały. Jeżeli sami nie możemy tego zrobić, to wykonajmy ten telefon, bo on może uratować po prostu komuś życie. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Często przyczyną śmierci podczas mrozów jest również czad. Wieczorem 12-latka z Łobza w Zachodniopomorskiem została zabrana do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. 18 osób zostało ewakuowanych z jednego z bloków. W nalotach syryjskich sił rządowych na wschodnią Gutę zginęło ponad 30 cywilów, a wśród nich dzieci, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. To dane tylko z ostatnich godzin. Prezydent Bashar al-Assad tymczasem zapowiedział, że jego wojska będą kontynuować natarcie, bo jak argumentował, chce uwolnić region od terroryzmu. W atakach bierze udział rosyjskie lotnictwo. Syryjska pisarka i dziennikarka Dima Awanous apeluje do świata, żeby nie zapomniał o ludobójstwie w Gucie. Syrian people have nobody now, just bombarding. Syryjczycy nie mają nikogo. Dla nich są jedynie bomby i broń chemiczna. Wszystkie mocarstwa świata tylko mówią i mówią. Boleję nad tym, co robi Asad, Rosja i Iran, ale nie robią niczego dla tych ludzi. Wczoraj przed ambasadą i konsulatami Rosji w całej Polsce zorganizowano akcję Stop Ludobójstwu w syryjskiej Gucie. To wszystkie informacje, teraz kolejny serwis w Trójce o północy. Jak już mówiliśmy, duży mróz tej nocy na Podlasiu i w Dolinach Bieszczadzkich, lokalnie minus 21 stopni na wschodzie, na krańcach południowych do minus 19, w centrum około minus 10, na zachodzie minus 5. Jutro będzie sporo przejaśnień, jedynie na północnym zachodzie więcej chmur, a na zachodnim wybrzeżu przed południem możliwe słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie jeszcze mróz, bo tam od minus 3 do minus 1, w centrum już plus 3, a na południowym zachodzie plus 6. Trójka. Program trzeci. Say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dziś piąty studyjny album zespołu Dire Straits. To zadziwiające, jak długo człowiek pamięta pewne wydarzenia, bo dziś znowu jestem w stanie opowiedzieć Państwu, kiedy i w jakiej sytuacji pierwszy raz zobaczyłem piąty album zespołu Dire Straits, Longplay wtedy, oryginalny, taki winylowy w dużej okładce. No, sytuacja była niebanalna, bo Piotr Kaczkowski był za granicą, ale obiecał, że przyśle najnowszy Dire Straits, żeby słuchacze w Polsce nie czekali na tę muzykę zbyt długo. No to już była wtedy gwiazda wielka i wszyscy tej płyty oczekiwali. Album ukazał się 13 maja 1985 roku i ja dostałem informację, że płyta jest już w Warszawie do odebrania powiem Państwu za chwilę gdzie, bo jeszcze powiem, jak płyty docierały do Polski wtedy. Nie pocztą, bo to było zbyt długo i zbyt ryzykownie, tylko najczęściej załogi polskich samolotów przywoziły te płyty, a najczęściej jakieś sympatyczne, zaprzyjaźnione panie stewardesy. No ale dostałem wiadomość, że płyta już dotarła i została przekazana rodzicom Piotra i trzeba się udać na warszawski Żoliborz i te płyty odebrać. No to pewnego pogodnego majowego dnia, musiał być 15, 16, 18 może maja 85 roku. Udałem się na Żoliborz, zobaczyłem domek, w którym Piotr się wychował i miałem zaszczyt i przyjemność poznać jego rodziców, jego uroczą mamę, która mnie ugościła oczywiście herbatką z konfiturami, i jego ojca, znakomitego fotografika pana Adama Kaczkowskiego. No i dostałem przesyłkę z płytami, którą otworzyłem od razu, aby sprawdzić zawartość, i zobaczyłem tę fantastyczną gitarę na błękitnym tle tego oryginalnego albumu. O płycie Brothers in Arms Państwo wiedzą wszystko. Jeśli nie, to wszystko można przeczytać w źródłach internetowych. Słowo tylko, to była jedna z pierwszych płyt, może nawet pierwsza taka z muzyce rozrywkowej, nagrana, wymyślona wprost w technologii cyfrowej. I to wtedy bardzo pociągało także słuchaczy. A i zawartość muzyczna była przecież fantastyczna. Don't give a damn who the killing is for. right across the river to the other side. No i te świerszczyki na kompakcie pięknie brzmiące. Patrzę na pocztę internetową, widzę, że jest kilka osób, u których piąty album Dire Straits wzbudza różne ciepłe wspomnienia. Na przykład takie, moja pierwsza płyta CD, której długo nie miałem na czym słuchać. No tak było, proszę Państwa. Zresztą ciekawa sytuacja właśnie w połowie lat 80., kiedy startowały płyty kompaktowe. To, że redaktorzy muzyczni płyty, które chcieli zaprezentować słuchaczom, musieli zdobyć, kupić gdzieś za granicą, przywieźć, przysłać, przynieść do radia, żeby puścić za łaskawym zezwoleniem radia. To nikogo nie dziwiło, ale to był taki moment, kiedy redaktorzy przynosili też sprzęt do odtwarzania, czyli wspomniany właśnie odtwarzacz. Sam to czyniłem, pamiętam. Radio nie miało takiego sprzętu jeszcze i żeby płytę kompaktową zaprezentować, trzeba było przynieść taki przenośny odtwarzacz. Pan inżynier nieżyjący już Leszek Michniewicz uczynił specjalną przejściówkę, no i się wkładało to, gdzie trzeba. Odtwarzacz był w studiu i się prezentowało Państwu najnowsze wydawnictwa. Wracając do tej znamiennej dla mnie wizyty w domu Piotra Kaczkowskiego i spotkania pierwszego ważnego z jego rodzicami, to w tej przesyłce, która przyszła, były dwie płyty. Była płyta Dire Straits i była jeszcze płyta druga, która ukazała się w podobnym terminie, a była to płyta Brian Ferry, Boys and Girls. I jak się potem okazało, na tej płycie była także gitara Marka Knopflera. No to także fantastyczny album. Nawet po latach Brian Ferry, Boys and Girls i tam w dwóch utworach także gitara Marka Knopflera. Brian Ferry, to wiedzą Państwo doskonale, w tym roku w Dolinie Charlotte 20 lipca na specjalnym koncercie w trakcie swojej tegorocznej trasy. Nie przyszło Państwu przypadkiem do głowy, że może tak w dalszej kolejności, zaraz po Brianie Ferry, gdzieś Mark Knopfler w Dolinie Charlotte w dobrej pogodzie, byłoby pięknie. No tak sobie pomyślałem, tylko głośno, to na razie jeszcze niczego nie oznacza. Gdy Knopfler i Ferry byli już sławnymi artystami rocka, to ten, który wystąpi za chwilę, no dopiero rozwijał swoją światową karierę, choć debiutantem bynajmniej nie był. Dziś ma 67 urodziny. Nazywa się Chris Rea. To Chris Rea i być może pierwsza jego piosenka grywana w programie trzecim w roku 1983. Tak to sobie przypominam bez szukania po źródłach. No a potem były kolejne już naprawdę światowe sukcesy. Przebój On The Beach wiosną 86 roku. Long play Road to Hell rok 89. 3 tygodnie na pierwszym miejscu brytyjskiej listy najlepiej sprzedawanych albumów. Te przebojowe utwory Chrisa Rea, no to takie lekkie piosenki, taka pogodna bardzo muzyka, ale Chris był także wielkim fanem i znawcą bluesa, prawdziwym znawcą bluesa i wykonawcą bluesa. Jego dzieło życia nosi tytuł Blue Guitars, to jest bajeczne zupełnie wydawnictwo, 11 płyt kompaktowych, jeszcze płyta DVD, a na tych płytach kompaktowych skomponowane i nagrane przez Chrisa kompozycje bluesowe. Każdy album jest w innym stylu. No fantastyczne dzieło. Jestem szczęśliwym posiadaczem. Spoglądam czasami na to dzieło z myślą, że sobie usiądę i posłucham. Ciągle czasu brakuje. No ale dzisiaj przyniosłem i chciałbym Państwu zaproponować. To rzadkość naprawdę, że ktoś tak wielki album do radia dzisiaj stary przynosi i chce coś z niego zagrać. Szósta płyta z tego wydawnictwa ma pod tytuł Chicago Blues i oto Maxwell Street z tejże właśnie płyty. Train. No aż trudno sobie wyobrazić. 11 takich płyt jest kompaktowych. Na każdej wspaniałe utwory. Wszystko to czeka. Czasu nie ma. Setki nowych utworów pojawiają się co tydzień. Taki świat, proszę Państwa. Chris Rea ma dziś 67 urodziny i bardzo się cieszę, że ma. Mam nadzieję, że spędza je przyjemnie z rodziną, jeśli to możliwe tylko. Bo nękają go choroby i to dla wielu. To pewnie Państwo słyszeli, wspominaliśmy o tym. Walczył z nowotworem. Ale w ubiegłym roku wydawało się, że jest lepiej. Wydał nowy album Road Songs for Lovers i za chwilę fragment z tego albumu, jeszcze jeden piękny. I potem zaczęła się jesienią trasa koncertowa na Wyspach Brytyjskich. Niestety 8 grudnia przyszła wiadomość, artysta zasłabł na scenie w czasie koncertu, zabrano go do szpitala. Trasa koncertowa została przerwana, już nie wrócił do występów. Podano później, że stan pacjenta jest stabilny i od tej pory nie ma żadnych wiadomości. Jest tylko nadzieja i są 67 urodziny Chrisa Rea. This is the last train, and no other chance. This is the last move, ain't no other dance. You don't know about your sorrows, unless about your pain. It's just the last train. Nobody knows where it's going, nobody knows where it's been. It carries all your bad luck, it carries all your pain. You know you can't stay here, go through it all again. Better jump on the last train. This ain't the last train home, or where that might have been. All you know is you can't be here for a fight that you can win. You know it's coming to you. There's only you that's left to blame. Wherever it's going, better jump on the last train. Took a lifetime, but now it's found you. The acid end that's coming is screaming out your name. Whoa, you better jump on the last train. Now your skin is gonna bleed all around your poison chain. Used up every little dirty trick till nothing else remains. All that's coming down on you is a mess. whoa, you better get on that last train. You got everything to lose, you got nothing to gain. The only thing for sure, whoa, this is the last train. Yeah, you better jump on the last train. Yeah, yeah. To jest ten wokalista, który w wywiadzie dla Piotra Kaczkowskiego ubolewał, że nie może zaśpiewać tak wysoko jak Sting, a on by tak chciał. On może tylko nisko tak bardzo, ale myślę, że nam to zupełnie nie przeszkadza. Do końca Minimaxu pozostaniemy już w kręgu dobrych gitarzystów, których niestety nie ma już z nami na tym świecie, ale byli i zostawili nam swoje dzieła. Teraz będzie gitarzysta basowy, to się nieczęsto zdarza, no ale jaki to wspaniały gitarzysta basowy. Do tego współzałożyciel wielkiego zespołu, zespołu Yes, Chris Squire, zmarł 27 czerwca 2015 roku. Gdyby był z nami, dziś obchodziłby 70 urodziny. No tak, to gitarzysta basowy, ale bajeczny zupełnie. 70 lat temu urodził się Chris Squire, współzałożyciel i gitarzysta basowy grupy Yes. Zmarł w roku 2015. A tak przy okazji, nowy album grupy Yes, ale której grupy Yes? No, myślę, że tej najlepszej jest aktualnie możliwych. John Anderson, Rick Wakeman, Trevor Rabin i jeszcze wspomagająca ich sekcja rytmiczna, więc nowy album tej grupy jest od dawna gotowy, od roku mniej więcej, i czeka na swoją tegoroczną premierę. I prawdopodobnie będą też obchody 50-lecia działalności grupy Yes. No i ostatnie dziś spojrzenie w kalendarz, bo dziś rocznica także. 11 lat temu, w 2007 roku, zmarł Tadeusz Nalepa. Jeśli jutro wstanie dzień, jeśli jutro słońce wzejdzie, to z promieni słońca most do twych okien zrobię, do twych drzwi. Jeśli po dniu przyjdzie noc i na niebie gwiazdy wzejdą, to do desek twoich drzwi ponabijam wozi srebrnych gwiazd. Otwórz okno, uchyl drzwi. Wszak mówiłaś, że mnie kochasz i że tylko dla mnie są twoje oczy, twoje usta, ty. Jeśli jutro wstanie dzień i nie znajdę cię w ramionach, zgaszę słońce w cieniach kir, na twe okno rzucę, na twój dom. Jeśli potem przyjdzie noc i nie zechcesz mnie w nią wpuścić, zmarzę księżyc z twoich szyb i utopię w rzece pszczoły gwiazd. Otwórz okno, uwierz mi, że to dla nas zeszło słońce. Nie zamykaj przed nim drzwi, promień słońca przyjmij z moich rąk. Przyjmij słońce z moich rąk. Ta piosenka ma ponad pół wieku, bo została nagrana w roku 1967, ale już wtedy istniała fantastyczna spółka autorska Tadeusz Nalepa i Bogdan Lepl. Rok później, w roku 68, miałem niebywałą okazję, przypadkiem oczywiście, obserwować, jak rósł i kształtował się wspaniały zespół Breakout. Bo to było tak, latem 68 roku zespół Breakout wynajął salę klubu w domu studenckim Politechniki Warszawskiej przy ulicy Kopińskiej. Dom istnieje do dziś, o ile mi wiadomo. Klub nazywał się Mospan, chyba już nie istnieje, ale miał piękną, dużą salę nadającą się do prób, a obok było jeszcze studio radiowe studenckie. Miałem stosunki wystarczająco dobre i w klubie, i w studiu radiowym, aby obserwować, jak zespół Breakout próbował, jak szykował repertuar przez ponad miesiąc latem, a potem jeszcze w tym studiu radiowym obok odbywały się takie wieczorne spotkania przy płytach, bo tam były różne ciekawe płyty przegrane ze źródeł prywatnych i członkowie zespołu chętnie sobie przychodzili czasem posłuchać. Pamiętam, że nigdy pani Miry tam nie było na tych posiedzeniach. Sami panowie jakoś tak. I bardzo spokojne to były wieczory. Na słuchaniu głównie polegające. No a w 2007 roku, 11 lat temu, byłem na pogrzebie Tadeusza Nalepy, bo to było w Warszawie, na Powązkach. Wydawało mi się, że to niedawno, jeszcze kilka lat temu, a jednak 11 lat minęło, gdy Tadeusza Nalepy nie ma już z nami. To był Minimax. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Jak co dnia czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś ją, może wzięłaś kwiatów woń, jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd.